सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के, चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के, मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। जो ले लिया था तूने फैसला, जमीन पे आसमां में रख दिया, मैं छाँव में लपेटे धूप को, चला मैं अपनी मंजिल को, जा तू भी लौट जा घर को, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ तुझको ना तू मुझको।